Ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 lutego, jest 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Były wiceminister finansów Janusz Cichoń będzie odpowiadał na pytania członków Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u. Na Mazowszu skonfiskowano ponad 50 tysięcy podrabianych zabawek. Służby ostrzegają, że podróbki zagrażają bezpieczeństwu dzieci. W tym serwisie także nuklearne ambicje Chin. Ostatnie w tym tygodniu przesłuchanie powinna rozpoczynać Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u. Na pytania jej członków odpowiadać będzie Janusz Cichoń, to były wiceminister finansów i obecny poseł Platformy Obywatelskiej. W Sejmie jest Michał Fedusio. Jakimi informacjami Janusz Cichoń może podzielić się z posłami? Janusz Cichoń był wiceministrem odpowiedzialnym za kilka istotnych z punktu widzenia podatkowego departamentów. Chodzi o te jednostki Ministerstwa Finansów, które odpowiadały właśnie za podatki, w tym za VAT, ale też za dział analiz czy statystyki. Świadek był sekretarzem stanu przez 2 lata w drugim rządzie Donalda Tuska oraz w gabinecie Ewy Kopacz do końca kadencji Platformy i Ludowców. Obowiązki Cichoń przejął od Macieja Grabowskiego, który odpowiadał na pytania posłów 2 tygodnie temu. W tej chwili na sali posiedzeń komisji jeszcze ostatnie przygotowania. Na miejsce docierają ostatni politycy oraz sam świadek. Sejmu Michał Fedusio, dziękujemy. Paulina Piechna-Więckiewicz z partii Wiosna zapewnia, że konwencja założycielska ugrupowania była finansowana z wpłat i darowizn sympatyków ugrupowania. Portal Polskie Radio 24 napisał wczoraj, że działalność sklepu internetowego Roberta Biedronia, którego asortyment promuje jego politykę, może być podstawą dla Państwowej Komisji Wyborczej do odrzucenia sprawozdania finansowego partii. W opublikowanym artykule czytamy, że Biedroń mówił, że pieniądze na finansowanie działalności politycznej pochodzą ze sprzedaży gadżetów ze sklepu i wpłat na konto fundacji. Jeśli lider Wiosny nie miał się z prawdą, mamy do czynienia z łamaniem ustawy o partiach politycznych. Czytamy w tekście. Paulina Piechna-Więckiewicz na antenie Polskiego Radia zapewniała, że partia przedstawi dokładne wyliczenia kosztów. My naprawdę nie mamy powodów, żeby wstydzić się naszego przyszłego sprawozdania. I Robert Biedroń, Krzysztof Gawkowski, Marcin Anaszewicz cały czas mówią o tym, że wszystko będzie wyjaśnione, ujęte w sprawozdaniu, bo innej możliwości być nie może. Takie sprawozdanie sprawdza Państwowa Komisja Wyborcza. Państwo być może nie wiedzą, ale to nie jest po prostu tak, że ktoś sobie siada do sprawozdania, ale jest grupa osób delegowanych przez Państwową Komisję Wyborczą, które sprawdzają księgowość partii politycznych. W niedzielę na warszawskim Torwarze lider nowej partii Robert Biedroń zaprezentował program wyborczy Wiosny. Znalazły się w nim m.in. odejście od kopalni węgla, łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów czy rozszerzenie programu Rodzina 500+ na wszystkie dzieci. Ponad 50 tysięcy podrabianych zabawek skonfiskowali funkcjonariusze Mazowieckiej Służby Celno-Skarbowej. Nielegalny towar o szacunkowej wartości prawie 3 milionów złotych znajdował się w halach targowych na terenie Wólki Kosowskiej. Podrabiane zabawki trafiły wcześniej do co najmniej kilkunastu punktów handlowych. Służby przestrzegają przed tego typu produktami. Wyjątkowo niska cena, wątpliwa jakość wykonania produktu lub jego opakowania to sygnał ostrzegawczy, że możemy mieć do czynienia z podróbkami. Takie towary zwykle nie są prawidłowo oznakowane, mogą zawierać w swym składzie niedozwolone czy zagrażające życiu, zdrowiu substancje chemiczne, podkreśla Anna Szczepańska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. I na koniec jeszcze zagranica. Do 2035 roku Chiny zbudują 4 lotniskowce z napędem nuklearnym, twierdzą chińscy eksperci wojskowi cytowani przez dziennik South China Morning Post. To jeden z głównych kierunków modernizacji chińskiej armii zapowiedzianej przez prezydenta Chin, który chce dorównać Amerykanom. Obecnie Chiny dysponują 2 lotniskowcami. Zbudowanym na bazie postsowieckiej konstrukcji lotniskowcem Liaoning, który wszedł do służby w 2012 roku oraz wciąż będącą w fazie testów jednostką, całkowicie zbudowaną w chińskich stoczniach. Hongkoński dziennik South China Morning Post cytuje wypowiedź emerytowanego oficera chińskiej armii Wang Yunfei, według którego w ciągu najbliższych 16 lat Chiny zbudują kolejne 4 lotniskowce z napędem nuklearnym. Do 2035 roku chińska marynarka wojenna będzie mieć co najmniej 6 lotniskowców. Chińskie plany modernizacji zakładają, że w połowie tego stulecia chińska armia ma być najpotężniejsza na świecie. Budowa lotniskowców w tak szybkim tempie w opinii komentatorów odzwierciedlać zaś ma wzrastające znaczenie Chin na arenie międzynarodowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dziś w programie do południa w pierwszoplanowej roli grupa WW, jako że rozdajemy zaproszenia na ich sobotni koncert w Osieckiej. Przypomnę o 20. lista.osobista.polskieradio.pl to adres mailowy, na który prosimy przysłać odpowiedź na pytanie, jak nazywa się piosenka, w której po raz pierwszy zaśpiewał Wojciech Wagleski. Plus Państwa imię i nazwisko, plus ewentualnie plus jeden, jeżeli osoba towarzysząca też jest brana pod uwagę. Nasze dwie płyty tygodnia, to pierwsza z nich, występ w programie MTV Unplugged Moniki Brodki. Pięknie wydany album Brodki MTV Unplugged trafi dziś do pani Aleksandry z Wieliczki. Mamy jeszcze drugą płytę tygodnia, Gallipoli i grupa Beirut. We never lived here at all, never saw what they saw, and how she said it's strange when you call. We never lived here at all, home or cold. In these halls, light came. We Never Lived Here z płyty Gallipoli. Naszą płytę tygodnia grupy Beirut otrzymuje dziś pani Edyta ze Szczecinka. Gratulujemy. Urodziny obchodzi dziś 59. Steve Broński, który tworzył wraz z Jimem Somervillem słynny duet Broński Beat. Prawie 23 minuty po 10. Teraz fajny film i Ryszard Jawiński. Fajny film. Nie tak często mamy szansę oglądać na dużym ekranie w Polsce filmy z Argentyny, więc może warto skorzystać z nadarzającej się właśnie okazji. W tym wypadku nie mam wątpliwości. Na pewno warto, tym bardziej, że obecny od kilku dni w naszych kinach anioł Luisa Ortegi był tegorocznym argentyńskim kandydatem do Oscara, a to jest na pewno dowodem na to, że zdobył już wcześniej uznanie w kraju swojego pochodzenia. I wcale mnie to nie dziwi, bo film przynosi wiele rozmaitych doznań i refleksji, a też ogląda się go z niemałą przyjemnością. Fabuła dość swobodnie krąży między gatunkami, będąc raz bliżej kryminału, a innym razem dramatu czy nawet komedii absurdu. Co istotne, twórców scenariusza zainspirowały prawdziwe wydarzenia z początku lat 70., a była to, nie da się ukryć, bardzo głośna w Argentynie historia kryminalna. Anioł opowiada o nastoletnim, wtedy jeszcze bezczelnym złodzieju, a później także zabójcy o twarzy niewiniątka. Co ciekawe, skazany na dożywocie wielokrotny przestępca do dziś pozostaje w więzieniu o podwyższonym bezpieczeństwie. I chociaż mógłby już od wielu lat ubiegać się o zwolnienie warunkowe, nie wniósł w tej sprawie do tej pory żadnej prośby. Warto jednak zauważyć, że w przeciwieństwie do tego, co wydarzyło się realnie, zdarzenia z życia głównego bohatera filmu zostały zdecydowanie złagodzone, a on sam nieco wyidealizowany. Przedstawiony jest raczej jako buntownik, chłopak bez zahamowań, anarchista przesuwający wciąż granice wolności osobistej, z nonszalancją zresztą traktujący cudzą, prywatną własność. Nie ma na przykład problemu z tym, by wejść do ekskluzywnej rezydencji i wziąć sobie z niej to, co akurat mu się w tym momencie najbardziej podoba. I chociaż z każdym kolejnym złodziejskim skokiem staje się coraz bardziej bezczelny i brutalny, nie możemy powiedzieć, że nie wzbudza naszej sympatii. Raczej kibicujemy mu do końca, co bez wątpienia staje się coraz bardziej moralnie dwuznaczne. To już kwestia rozłożenia pewnych filmowych akcentów. Bo w tym momencie trzeba koniecznie przywołać nazwisko producenta filmu, to wiele wyjaśni. Po dzikich historiach Anioł jest kolejnym filmem z Argentyny, wspartym osobiście przez Pedro Almodovara. Stąd też zapewne tak duża dawka absurdalnego humoru, który powoduje, że nie można traktować całej tej opowieści zbyt serio i dosłownie. Ogromna w tym również zasługa Lorenzo Ferro, młodziutkiego twórcy głównej roli, którego charyzma nie pozwala na oderwanie wzroku od ekranu. Anioł to raczej pełna dystansu, ale i świeżości wariacja na temat inspirowanego prawdziwym życiem bohatera, czy też jego sen o niczym nieskrępowanej wolności. Jeszcze kilka dni temu film był nominowany do Hiszpańskiej Narodowej Nagrody Goya w kategorii najlepszego zagranicznego filmu hiszpańskojęzycznego. Ostateczna przegrana z Romą Alfonso Cuarona to na pewno nie powód do wstydu. Anioł Luisa Ortegi już w naszych kinach. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de paz y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía.

no hang-ups for me. Cause hang-ups need company. The street corner girl's a cold trembling leaf. It's raining today. It's raining today. Scott Walker i It's Raining Today. To jeszcze raz filmowo. Wiem, że w programie Do Południa w czwartki Anna Gacek grała Moon River. Teraz jest raczej już drugie śniadanie u Tiffany'ego, więc będzie troszkę inna wersja, ale też z filmu. Przypominam, że wciąż rozdajemy zaproszenia na sobotni koncert grupy WW, która zaprezentuje premierowy materiał z nowej płyty i chyba nie tylko. To będzie o 20 w najbliższą sobotę w studiu Osieckiej. Adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl. Bardzo prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytanie, jak nazywa się pierwsza piosenka, w której zaśpiewał na płycie Wojciech Wagleski. Do tego swoje imię i nazwisko z ewentualnym dopiskiem plus jeden. Kiedyś musi minąć, zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć, a niedopity rum

Wśród kilkunastu zarzutów, jakie usłyszał Shannon Hunt z grupy Blind Melon przed aresztowaniem, tym, który wymienimy, było zniszczenie aparatu telefonicznego na lokalnym posterunku policji. To był rok 94. W 1970 na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy album grupy Led Zeppelin. Za 12.11, dokładnie 20 lat temu i było to dokładnie 20 lat od pierwszego ich numeru 1, na pierwsze miejsce listy przebojów w Wielkiej Brytanii wróciło Blondie. Wówczas wokalistka Debbie Harry miała, a nie powiem ile lat, ale sporo. Don't you wanna